Özellikle büyük bir zarafetle eşlik ettiği için bir müddet sonra Felix bir şeyleri idrak etmeye başladı. Fakat o andan itibaren sık sık bu kadar üzgün olmamaları gerektiğini umut etti. Lizzie Acton bile minik hoş gevezelikleri ve kahkahalarına rağmen üzgün görünüyordu. Hatta gençliğinin baharında olan ve dünyadaki en güzel bacaklı küçük kestane rengi bir kısrağı bulunan, kocaman tekerlekli bir faytona sahip olmasına rağmen bu şanslı delikanlı Clifford Wentworth bile kötü vicdanlı birisi edasıyla zaman zaman insanlardan uzaklaşıyor ve ümitsiz görünüyordu. Felix'in algıladığı kadarıyla hiçbir şekilde herhangi bir baskı altında kendini hissetmeyen gruptaki tek kişi Robert Acton'dı. Madame Münster'in evine dair güzel hazırlıkların tamamlanmasından sonra can sıkıntısı alametlerinin baş göstermesi muhtemel görünüyordu. Fakat henüz tehlike baş göstermemişti. Barones kıpır kıpır yerinde duramayan biriydi ve söylenebilir ki bu hareketliliğini karşılaştığı her duruma uyarlayabilirdi. Hareketli olması belli bir dereceye kadar onu eğlendiren bir araçtı. Her zaman bir şeyin olmasını bekler ve hayal kırıklığına uğradıktan sonra da bu beklentinin kendisi için bir zevk olduğuna inanırdı. Baronesin beklediği yalnızca bir parça hünerdi. Hayal gücünü dolduran bir şeylerin varlığını hissetmesi yeterliydi. Yeni akrabaları karşısında adeta büyülenmiş olduğunu, bir aile bulmaktan kutsal bir memnuniyet duyduğunu, tıpkı kardeşi gibi o da kabul etti. En çok akrabalarının saygıdan kaynaklanan mütevazi duruşları onu memnun ediyordu. İlk ve son olarak buna karşı fevkalade bir hayranlık beslemişti ve nazik komplimanları oldukça yerinde bir davranıştı. Fakat ilk andan itibaren bu küçük grubun kıyaslamalarına nazaran böylesi önemsendiğini daha önce hiç hissetmemişti. Gerçekten göze çarpan kişiliğine gelince çevresindeki bu iyi insanların hiçbir şekilde kıyaslanamayacağı düşüncesi ona neredeyse sınır tanımaz bir güç kattı. Kendi kendine söylediği şey, eğer bu nedenle kendisiyle ilgili hiçbir şey araştırmayacakları gibi muhtemelen onun üstün taraflarını da göz ardı edebileceklerinin doğru olduğuydu. Fakat her zaman buna dikkat ederek derin düşüncelerini yansıtmayabilirdi. Charlotte ve Gertrude, Madame Münster'le fevkalade ilgilenme arzusu ve bunda çok ısrarlı olma korkusu içinde bir çeşit karışıklık yaşıyorlardı. Meyve bahçeleri içindeki küçük ev şimdiye kadar yaz ayları boyunca pek çok aile dostları veya bakım ve onarımlara karşı dikkatli ve 3 aylık kira ödeme gününü unutan bir ev sahibi olan Bay Wentworth'u bulan fakir akrabaları tarafından tutuluyordu. Bu koşullar altında şirin bahçeleri boyunca karşı karşıya olan küçük ve büyük evin kapısı her zaman ziyaretlere açıktı. Fakat Wentworth kızları Eugenia'nın eski adetlere göre hiç kısa ziyaretler yapan hal hatır soran bir arkadaşının olmadığı hissine kapıldılar. Besbelli kapıcı olmadan yaşama fikrine sahip değildi. Ortalıkta koşuşturan hizmetçiler olmadığı müddetçe sanki otele girer gibi evine girerler dedi Charlotte'a. Ve bunun çok çekici bir şey olduğunu da ekledi Gertrude. Bundan kendisinin de hoşlanmadığını, aslında tam aksini kastettiğini anlatmaya çalıştı ablasına. Charlotte onun neden doğru olmayan bir şey söylediğini merak etti. Gertrude bunu baronesi daha iyi tanıdıklarında, büyük ihtimalle bunun altında çok daha makul bir nedeni olduğunu keşfedeceklerini söyledi. Yalan söylemenin kesinlikle geçer bir nedeni olamaz dedi Charlotte. Umarım ki o böyle düşünmüyor. En başından beri baronese kendisini toplaması için her şeyi yaparak yardım etmeyi elbette istemişlerdi. Charlotte'a göre konuşulacak pek çok şey vardı. Fakat barones açıkça hiçbir şey hakkında konuşmaya niyetli değildi. Ona bize gelmesini ve onunla görüşmek istediğimizi dileyen bir not yaz. Sanırım bu hoşuna gidecektir dedi Gertrude. Neden onu cevap verme zahmetinde bırakayım ki diye sordu Charlotte. Bir not yazıp göndermek zorunda kalacak. Bu zahmete gireceğini sanmıyorum dedi Gertrude ciddi bir şekilde. O halde ne yapacak? Benim de merak ettiğim bu dedi Gertrude. Ablasına merakının en üst seviyede olduğu izlenimini vererek. Önceden haber vermeksizin baronesi görmeye gittiler ve parlak ışığı ve feston süslemeleriyle daha yeni baştan dekore ettiği küçük oturma odasında Robert Acton'ı buldular. Eugenia son derece nazikti fakat kendisini fena halde ihmal etmelerinden yakındı. ''Görüyorsunuz Bay Acton bana merhamet etmek zorunda kaldı.'' dedi. ''Kardeşim saatlerdir çizimleriyle uğraşıyor. Ona asla bağlı kalamam.'' Bu nedenle Bay Acton'ı buraya gelmeniz ve bana eşlik etme fırsatını tanımanız için size göndermek üzereydim. Gertrude ablasına baktı. Ondan da ancak bu beklenirdi demek istedi. Charlotte, baronesin her zaman gelip onlarla birlikte yemek yiyeceğini umduklarını, bunun onları çok memnun edeceğini ve bu durumda aşçı tutma probleminden de kurtulacağını söyledi. Ah, fakat bir aşçım olması gerekiyor diye yakındı barones. Yaşlı, zenci bir kadın. Bunu kafama koydum. Penceremden bakıp onu çimlerin üzerinde otururken sırtını şu eğri gölgeli ağaca yaslayıp kucak dolusu mısırı kabuklarından soyarken görmek isterim. Bildiğiniz gibi bu bir yöresel tat katacak. Burada bu yöresel özelliklerden fazla yok. Sözlerimi alınmıyorsunuz değil mi? Bu nedenle elde edebileceklerimizden yararlanmak gerek. Ne zaman gelmeme müsaade ederseniz sizinle yemek yemekten çok mutluluk duyarım. Fakat ben de sizi ara sıra davet etmek isterim ve tabii Bay Acton'u da, diye ekledi barones. Öncelikle evime gelmeli ve beni orada davet etmelisiniz, dedi Acton. Gelip beni ziyaret etmeli, önce bende yemeğe kalmalısınız. Size kendi evimi takdim etmek ve annemi tanıştırmak isterim. İki gün sonra Madame Münster'e tekrar uğradı. Sürekli diğer evde olurdu. Kendi evinden tarlaların arasından geçerek yürürdü ve kuzenlerine uğrama konusunda daha az tereddüt duyarmışçasına davranırdı. Yine böyle bir zamanda Bay Brand'ın bu çekici yabancıya saygılarını sunmaya gelmiş olduğunu gördü. Fakat Acton'un varışıyla birlikte genç teolog tek kelime bile etmedi. İki elini kavuşturmuş, ev sahibesine gözünü dikmiş, ciddi, büyülenmiş bakışlarla sandalyesinde oturuyordu. Baroness Robert Acton'la sohbet ediyordu. Fakat o konuşurken gözlerini üzerinden asla ayırmayan Bay Brand'a dönerek tebessüm ediyordu. İki adam Bay Wentworth'un evine gitmek üzere birlikte ayrıldılar. Bay Brand hala tek kelime etmiyordu. Fakat Bay Wentworth'un bahçesine girdikten sonra durdu ve geriye dönüp bir müddet küçük beyaz eve doğru baktı. Sonra kafasını yana eğip kısık gözlerle arkadaşına baktı. Sohbet diye buna deniyor sanırım, dedi. Gerçek sohbet. Zeki kadın diye ben buna derim, dedi Acton gülerek. Bu oldukça ilginç, diye devam etti Bay Brand. Keşke sadece Fransızca konuşsaydı. Akılda kalması kolay görünüyor. Duyduğumuz, okuduğumuz tarzda Madame de Stil'in Madame Récamier'in konuşma tarzına yakın bir şey olmalı. Acton da Madame Münster'in gül hatmi ve elma ağaçları arasındaki evine baktı. Bilmek istediğim asıl şey, Madame Récamier'i böyle bir yerde yaşamaya iten nedenin sadece ne olduğu, dedi tebessüm ederek. Elinde eldivenleri ve bastonuyla Bay Wentworth her öğleden sonraları kuzenine uğruyordu. Birkaç saat sonra da kuzeni kocaman eve çaya geliyordu. Onlar da usanıncaya kadar düzenli olarak akşam yemeğine kalma tekliflerini kabul etti. Elma ağaçlarının gölgesinde bezelye soyan, koyu kırmızı türbanlı zenci kadın manzarasını seyretmekten olabildiğince zevk almanın tadını çıkarıyordu. İhtiyar zenci hizmetçiyi bulup getiren Charlotte, Eugenia'nın doğuştan İngilizcenin tüm yalın özelliklerinden yoksun olan Augustine'in ihtiyar zenci kadın da dahil olmak üzere her şeyi idare ettiğini söylemiş olmasıyla birlikte bunun çok tuhaf biri olması gerektiğini düşündü. Eugenia'nın bakış açısından küçük evde olan bu kural dışı düzenlemeleri nahoş bulmaması Charlotte Wentworth'ta kuşkusuz hayal kırıklığı yaratmıştı. Baroness çaya gitmeyi eğlenceli buluyordu. Sanki akşam yemeğine gider gibi giyiniyordu. Çay saatinde muhteşem ve çok renkli bir ziyafet sunuldu ve bundan sonra masadan ayrılarak hepsi birlikte kocaman verandada oturdular ve sohbet ettiler. Yıldızların altında bahçede gezindiler. Yaz gecelerinin büyülü bir parçası olan garip böcek sesleri kulaklarını doldurmuştu ki dünyanın her tarafında bu sesler duyulmasına rağmen barones bunları emsalsiz akisler olarak nitelendirmişti. Bay Wentworth, bahsettiğim gibi, titizlikle baronese uğramasına rağmen kendisini kuzenine alışıyormuş gibi hissedemiyordu. Onun gerçekten üvey kız kardeşinin çocuğu olduğuna inanmak hayal gücünü zorluyordu. Kız kardeşi görünüş itibariyle kendisinin ilk zamanlarına benziyordu. Bir daha dönmemek üzere yurt dışında, yabancı topraklarda kafasının dikine gidip, istenilmeyen bir evliliği yaptığında sadece 20 yaşındaydı. Onu geziden istifade etmesi için Avrupa'ya götüren Bay Wentworth'un teyzesi Bayan Whiteside dönüşünde inatçı kızın Bay Adolphus'la evlendiğini söylemek zorunda kalmıştı ki bu durum özellikle üvey erkek kardeşler açısından aile içinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu. Catherine ailesinin gönlünü almak için sonradan hiçbir şey yapmadı. Ailesine yakınlıkları hatırına gecikmiş de olsa minnettarlık gösteren tek bir satır bile yazmadı. Böylece Boston çevrelerinde bu genç bayan konusundaki durum, onlara yapılacak en büyük merhametin hatalarının kendi neslinden olanlarla da tekrar vuku bulmasına kadar unutulması ve onunla ilgili varsayımlardan kaçınılan bir gelenek haline dönüştü. Bu genç insanlar hakkında kulağına, varlıklarına dair belli belirsiz rivayetler geliyordu. Ama Bay Wentworth yıllar boyunca hayal gücünün bocalamasına izin vermedi. Evi civarında oldukça fazla meşguliyeti vardı ve içinde pek çok endişe taşımasına rağmen sahte bir amca olma fikri tam anlamıyla kaygılarının en büyüğüydü. Yeğenleri kendisinden önce geldiklerinden beri onların tanıdık olduğu neslin ulaştığı belli belirsiz nitelikte bir olgunluğun etkisinden çok daha farklı etkilerin ve koşulların ürünleri olduklarını anlamıştı. Bu etkilerin kötülük için kullanılacağı konusunda tek bir güdü hissetmedi. Ancak seçkin, nazik, zarif yeğeninden bazen hoşlanmayabileceğinden korkuyordu. Yabancılığından ötürü şaşkınlığa ve felce uğramıştı. Her nasılsa farklı bir dille konuşuyordu. Kelimelerinde bir tuhaflık vardı. Onun yerinde başka bir adam olsa yeğeninin tarzına uyum sağlayacağını, ona sorular sorup onunla şakalaşacağını, zaman zaman bir amcaya söylenebilecek şaşırtıcı esprilerine karşılık vereceğini düşünürdü. Ama Bay Wentworth bu tür şeyleri yapamazdı. Baronesin dünyadaki konumunu bile tayin edememişti. Kendisini reddetmeye hazır yabancı soylu bir asilzadenin karısıydı. Bu kulağa çok tuhaf geliyordu. Fakat yaşlı adamın kendisi buna hüküm vermekten yoksundu. Ona öyle geliyordu ki tüm bunları görmüş geçirmiş ve oldukça tanınan bir şahsiyet olarak kendi deneyimleriyle bulması gerekiyordu. Fakat bu tuhaflıkları bulamıyordu ve kafasının karışık arşivini Eugenia'yı olağanca masum sorguya çekmekten daha fazla kendisine ithaf etmekten utanç duyuyordu. Felix'in tamamen güvenilirliğinden emin olmamasına rağmen söylediği gibi ona daha yakın olabileceğini hissetti. O öylesine neşeli, yakışıklı ve konuşkandı ki hakkında iyi düşünmemek imkansızdı. Fakat sanki birden ilk bakışta bu kadar neşeli ve olumlu genç bir adamda neredeyse küstahlığa varan tehlikeli bir şeyler varmış ya da olması gerekiyormuş gibi geldi. Felix kesinlikle ciddi bir adam olmamasına rağmen bundan daha da öte bir şeyler olduğunu gözlemlemeliydi. Pek çok gençten daha fazla ve kendisinden farklı olarak güçlü bir nüfuza ve rezonansa sahip.